เรื่องทางไปสู่พรหมจรรย์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ไม่เหมือนกันอาจจะใส่บาตรวันนี้ด้วยกันครูบาอาจารย์องค์เดียวกันพวกอาหารพวกวัตถุให้ทานก็พอๆกันแต่บุญนี้ผลแห่งการกระทำนี้อาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่เจตนาที่กระทำเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาแม้กระทั่งการให้ทานพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลในโลกนี้หญิงก็ได้ชายก็ตามเขาให้ทานแต่ประกอบด้วยเจตนาที่ต่างๆกันเขาได้บุญได้กุศลได้ผลแห่งทานนั้นต่างกันไปบางคนให้ทานแล้วเพิ่มอาสวะขึ้นแต่บางคนให้ทานแล้วทำให้อาสวะค่อยเบาบางไปเบาบางไปนี่จะไปถึงประเด็นที่พ่อแม่โบราณโบราณบรรพบุรุษของเราที่กล่าวว่าอาสวะขยวหังนิพพานปัจโยโหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้หญิงก็ได้ชายก็ตามเมื่อเวลาเขาจะให้ทานเขาให้ทานด้วยตัณหาช่วยฟังให้ดีนะตัณหานี่ก็ยังดีอยู่นะอย่าไปดูถูกว่ามันเสียไปตะพืชพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาแต่เราจะต้องทำลายประหัตประหารตัณหานี่เสียครั้งแรกเราอาจจะอาศัยตัณหาพาไปทำบุญพาไปให้ทานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าตัณหาเข้มข้นการให้ทานเริ่มต้นด้วยตัณหาภาษาพระท่านเรียกว่าตันหุตตริยทานังเทติให้ทานด้วยตัณหาทานอย่างไรอย่างสมมติว่าจะใส่บาตรจะทำบุญจะบริจาคอะไรยกใส่หัวสาธุขอให้ข้าพเจ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือหวยเลขท้าย3ตัวให้ร่ำรวยได้ปลดหนี้ปลดสินได้รวยรวยซื้อรถคันงามๆมาขี่อะไรทำนองเนี้ยส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้เสียด้วยแต่พออธิษฐานจบหลับตาอยู่ตรงนั้นเลยนะพอเสร็จแล้วก็ให้ทานพอทานเข้าไปสักร้อยหนึ่งหรืออาจจะเป็นพันหนึ่งก็ได้แต่ไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะเป็นสองสามพันหรือเป็นหมื่นพอซื้อแล้วก็รอคอยบุญออกผลพอวิทยุประกาศว่าเลขที่ออกจะขาสั่นพับเข้าไม่รู้ร้อนหรือหนาวเหงื่อไหลออกเป็นเม็ดๆพอออกมามันไม่ถูกไกลเหมือนฟ้ากับดินมาถึงตรงนี้บางคนก็จะเริ่มน้อยใจจากน้อยใจแล้วหรืออาจจะเสียใจจากเสียใจแล้วอาจจะกลายเป็นใจเสียช่วยฟังให้ดีนะเสียใจต่างหากใจเสียต่างหากอาจจะคิดว่าบุญนี้มันไม่มีเราทำเกือบตายไม่เห็นมันถูกเลขถูกหวยถูกลอตเตอรี่แต่คนอื่นเขาไม่ได้เขาวัดเขาวาสักหน่อยเขาไม่ได้ทำบุญทำทานดูสิคนนั้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นถูกเอาถูกเอาเลิกดีกว่าตอนนี้เสียใจแล้วก็ใจเสียเลิกหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดีกว่าถ้าอย่างนี้บุญนั้นท่านก็ยังได้พระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เขาให้ทานด้วยตัณหาเช่นนั้นสิ่งที่เขาปรารถนาในปัจจุบันชาติไม่ได้ดังใจแต่บุญนั้นยังให้ผลเมื่อแตกกายทำลายขันกายัสสะเพทังปรัมมรณาสุขติงโลกังอุปชติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในสวรรค์เทวโลกชั้นจาตุมมหาราชจาตุมมหาราชเป็นสวรรค์ชั้นต่ำซึ่งอยู่ใกล้ๆอยู่กับเรานี่ก็มีซึ่งเป็นพวกเทวดาลุกขะเทวาภูมิเทวาสูงขึ้นก็อยู่บนอากาศที่เราทำเป็นสารเป็นพระภูมิให้อยู่นั่นภูมิเทวาอะไรนั่น ยู่ตามเคหะอยู่ตามบ้านตามเรือนเราพวกเทวดาประเภทนี้เกิดจากการทำบุญชนิดนี้50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนี้เมื่อหมดบุญจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชแล้วเขาจะกลับคืนมาถือกำเนิดในปัญจขันธ์ใหม่ประกอบไปด้วยอุปาทานก็จะทำบาปทำบุญใหม่การที่เขาจะไปตกนรกอีกสวรรค์อีกก็เป็นไปได้พอๆกันนรก457หลุมก็เปิดประตูรอคอยเขาอยู่อาสวะของเขายังไม่สิ้นอาสวะของเขาไม่ได้สิ้นไปเขาให้ทานนั้นเพิ่มอาสวะแต่ทีนี้บางคนให้ทานไม่กินดิบไม่เอาชาตินี้เวลาจะให้ทานก็นั่งพนมมือสาธุชาตินี้ข้าพเจ้าจนก็จนมาแล้วขี้เหร่ก็ขี้เหร่มาแล้วอาภัพคับแค้นเอาเถอะจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นเสียในชาตินี้ชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นคนร่ำรวยจงเป็นคนสวยขอให้ข้าพเจ้าได้อุบัติขึ้นเพลิดเพลินในสวรรค์ในเทวโลกจะได้มาเป็นเช่นนี้เลยคนนี้ไกลหน่อยไม่กินดิบไม่เอาชาตินี้แต่จะเอาชาติหน้าการทำบุญเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิตตีนการทานังเทติให้ทานด้วยตั้งปรารถนาเอาไว้ในภพหน้าแต่จะได้ดังใจหรือไม่ก็ตามบุญนั้นยังให้ผลเมื่อเขาแตกกายทำลายขันพูดง่ายๆสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาเมื่อเขาตายไปแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในสุคติสวรรค์ชั้นดาวดึงสูงกว่าชั้นนี้หน่อยหนึ่ง100วันเมืองมนุษย์100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นแต่เมื่อหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วอาสวะของเขายังไม่เคยลดลงเขาก็จะย้อนคืนกลับมาสู่ปัญจขันธ์อีกประกอบไปด้วยอุปทานเขาจะทำบาปเขาจะทำบุญแล้วแต่สภาพแวดล้อมการที่เขาจะไปตกนรกอีกหรือขึ้นสวรรค์อีกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็มีสิทธิ์เท่ากันเพราะอาสวะของเขาไม่สิ้นเพราะนั้นแม้แต่การให้ทานนี้เรายังแก่ต้องศึกษาทีนี้บางคนให้ทานไม่เหมือนสองคนที่ผ่านมานี้ให้ทานด้วยความอายและความหวาดกลัวท่านลองสังเกตดูใจของท่านเองก็ได้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าหิริโอตปทานังเทติให้ทานด้วยความอับอายด้วยความหวาดกลัวด้วยความละอายไปกับเพื่อนกับฝูงเยอะๆพอเห็นเขาให้ทานตนเองมีเงินเยอะมีแต่แบงค์ใบละ500ใบละ1,000ฉันยืมหน่อยฉันไม่ได้เอามาด้วยไปถึงบ้านฉันจะใช้จริงๆนั้นไม่อยากทานแต่ว่าอายเพื่อนหรือบางทีอยู่กับบ้านอยู่กับสังคมเขาเสียสละเราไม่ทำกับเขาก็อายเขานอกจากอายแล้วก็กลัวเขาจะว่าให้บางคนก็กลัวไปถึงชาติหน้าว่าพ่อแม่ของเราตายไปแล้ววิญญาณพ่อวิญญาณแม่อาจจะโหยหิวกลัวว่าท่านจะลำบากก็ทำบุญให้ท่านจะโดยประการใดก็ตามที่เกิดมาจากความอายอายคนอื่นกลัวคนอื่นกลัวสังคมเขาจะว่าให้ก็เลยให้ทานไม่ได้ปรารถนาอะไรทานแก้อายทานป้องกันความหวาดกลัวเคราะห์หานินทาเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วยังได้รับผลขึ้นสู่สวรรค์ชั้นยามาสูงขึ้นไปอีก200ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นเมื่อหมดอายุก็คืนมาถือปัญจขันธ์ใหม่เขาจะมาทำบาปทำบุญใหม่อีกสิทธิที่เขาจะไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์เป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีเท่าเก่าเพราะว่าอาสวะของเขายังไม่สิ้นทีนี้บางคนไม่ได้ให้ทานดังที่กล่าวมานี้แต่ให้ทานอีกแบบหนึ่งอันไหนมันยังดีอยู่ของอยู่ของกินมีมากมายตนเองกินเองบริโภคเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรบิดามารดาก็ ็กินไม่หมดเหลือเฟือก็เลยเอาสิ่งที่ตนเองไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นเนี่ยเอาไปทำประโยชน์เอาไปให้ทานมีรถหลายคันมันเก่าๆไม่ได้ใช้จอดไว้เฉยๆดีกว่าเอาไว้เฉยๆเอาไปทานให้พระท่านเข็นดินเข็นหญ้าเข็นฟืนอย่างนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านิระเสสะทานังเทติให้ทานส่วนที่มันมีอยู่ไม่ให้เศษเหลือถ้ามันมีประโยชน์เอาไปทานโดยไม่ได้ปรารถนาอะไรแต่เมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตหมดอายุจากดุสิตอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระโพธิสัตว์ที่นั่นต้องกลับคืนมาถือปัญจขันธ์ใหม่มาทำบาปทำบุญใหม่อีกสิทธิที่จะตกนรกขึ้นสวรรค์ยังมีเท่าเก่าอาสวะไม่สิ้นอาตมาอยู่ที่วัดมีคนหนึ่งเอารถล้างฝากไปให้ตนเองไม่ไปไปเห็นวันนัดพบคือวันที่10มกราคมถึงวันที่17ที่จะมาถึงผู้คนไป 4,000-5,000 คนไทยคนต่างประเทศคนทั่วไปพอจะถึงเวลาอาตมาต้องพาพระเนรเข็นเอาฟางมาปูรอไว้ที่นั่งที่นอนโยมนั้นไปเห็นโอ้ท่านไม่มีเครื่องที่จะไปเข็นฟางมารถเราจอดทิ้งเปล่าๆ6ปีทะเบียนก็ไม่ต่อกลับไปบ้านเอาฝากมาจ้างรถ10ล้อเอามาฝากตนเองไม่มาเลยเรียกว่าให้ทานของที่เศษเหลือแต่อาตมาก็ได้ใช้เข็นฟืนเข็นฟางอะไรต่ออะไรอยู่เป็นประโยชน์เมื่อเขาแตกกายทำลายขันการให้ทานชนิดนั้นส่งเขาถึงชั้นดุสิตหมดนั้นก็กลับมาอีกอาสวะยังไม่สิ้นสิทธิที่จะตกนรกขึ้นสวรรค์ยังมีอยู่เท่าเก่าทีนี้บางคนให้ทานไม่เป็นดังที่กล่าวมานี้ให้ทานเลือกทักขิเนยทานังเทติเลือกที่จะให้ทานแก่บุคคลทักขิเนยบุคคลที่ตนเองศรัทธาที่ตนเองรักมั่นใจไม่ทานให้คนธรรมดาไม่ทานให้สาธารณประโยชน์แต่ไปเลือกทานให้มีผู้รับเจาะจงพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งอาจารย์ใดที่ตนเองเลื่อมใสเมื่อท่านรับแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรก็ช่างอย่างนี้เรียกว่าให้ทานด้วยการเลือกทักขิเนยบุคคลเมื่อทักขิเนยบุคคลนั้นรับไปแล้วท่านอาจจะเอาไปใช้สาธารณประโยชน์ใช้อะไรต่ออะไรการให้ทานเช่นนี้เมื่อแตกกายทำลายขันแล้วขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานรติสูงขึ้นไปอีก800ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั้นทีนี้บางคนให้ทานไม่ได้ให้ทานดังที่กล่าวมาแล้วแต่ให้ทานด้วยเจตนาอีกอันหนึ่งต่างหากโสมนัสสะจิตตทานังเทติให้ทานโดยมีความรู้สึกว่าทานนี้เป็นของดีฤาษีผู้มีฤทธิ์มีบุญแต่ก่อนเก่ามาเคยให้ทานเป็นทานาธิบดีอย่าเลยทรัพย์สมบัติเรามีอยู่เราจักให้ทานให้คนอื่นเขานับถือนิยมชมชอบสรรเสริญจะพูดให้เป็นภาษาตลาดหน่อยก็เรียกว่าทานเอาหน้าเอาชื่อเอาเสียงถ้าได้เขียนตัวใหญ่ๆสลักเอาไว้ได้ประกาศบ่อยๆพอใจที่จะทานคนนั้นคือทางให้ใจเกิดโสมนัสแต่ไม่ได้ปรารถนาอะไรท่านเรียกว่าโสมนัสสะจิตตทานังเทติให้ทานโดยหวังให้ใจเราเนี่ยมันปราบมันปลื้มเมื่อได้ยินเขาสรรเสริญเยินยอมาจะอยากได้ก็ตามไม่อยากได้ก็ตามเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตตสวัสติเมื่อสัก 4-5-6 ปีมานี้คงจะได้ยินเรื่องพันเอกเสนจินตรัตน์ที่บอกว่าไปสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นเนี้ยปรนิมิตตสวัสติ 1,600 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่2539ปียังไม่ถึง2วันที่นั้น พราะฉะนั้นค่อนข้างจะอาภัพถ้ามองในแง่อาภัพเพราะอายุมันยืนเหลือเกินมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรมาตนเองยังอยู่โน่นยังไม่หมดอายุเลยสวยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมยังจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันที่กล่าวมานี้เป็นการให้ทานที่ยังมีอาสวะพอกพูนอาสวะทีนี้เอาล่ะมาถึงขั้นสุดท้ายจุดไคลแม็กทริกที่บรรพบุรุษไทยเราพูดเป็นประจำก่อนจะให้ทานเดี๋ยวนี้ยังพูดกันอยู่หรือไม่ทางพระนครศรีอยุธยาน่าจะยังเพราะเป็นต้นตำรับต้นตระกูลไทยแท้ที่พ่อแม่เราเวลาจะทานยกของขึ้นประนมใส่เกล้าใส่หัวแล้วก็พากันพูดสุทินังวัฒเมทานังอาสาวะขยวหังนิพานะปัจโยโหตุอนาคเตกาเรทานอันบริสุทธิ์นี้เราให้ทานแล้วขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะเครื่องดองสันดานขอให้เป็นไปเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านู่นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ตามในโลกนี้บางคนเมื่อเขาจะให้ทานน้อยก็ตามมากก็ตามจะยากจนเข็นใจเร่นแค้นหรือเขาจะร่ำรวยเขาจะให้อะไรก็ตามข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวก็ตามเขามีเจตนามุ่งหวังเพื่ออลังการจิตตปริวารังทานังเทติให้ทานโดยหวังว่าผลแห่งการให้ทานนี้จงมาเป็นบริวารบริขารแห่งจิตของเราให้เกิดความอลังการงดงามเป็นไปเพื่อสมาธิตรงนี้ท่านจะต้องฟังเมื่อเราให้ทานแล้วทานชนิดนี้หวังว่าการให้ทานนั้นมาเป็นปุ๋ยเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการกิริยาอาการพรหมจรรย์ชั้นต่ำๆด้วยการให้ทานนั้นเอามาเป็นปุ๋ยให้แก่พรหมจรรย์ชั้นสูงคือสมาธิคือภาวนาเมื่อเขาให้ทานแล้วเขาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อนั่งสมาธิไปนี่ทานแล้วต้องไปภาวนาทานศีลภาวนาตัวสุดท้ายทานเป็นแสนแสนล้านไม่เคยภาวนาเลยอย่างนี้ก็น่าเสียดายสลึงหนึ่งสตางค์หนึ่งนิดเดียวก็จงมาภาวนาเมื่อมาภาวนาสมมติว่าเรามานั่งสมาธิภาวนาอยู่เนี่ยก่อนอื่นประการแรกจิตของเราจะคิดเก่งกว่าที่เราคิดอยู่บ้านคิดเก่งกว่าที่เราไม่ได้มานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แทนที่มันจะสงบไม่ใช่คนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยมาใหม่ๆคิดมากเหมือนแมงเม่าหลั่งไหลออกจากเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องข้างหน้าเรื่องข้างหลังเรื่องดีเรื่องชั่วคิดไปหมดช่างมันไม่ได้ซื้อสักบาทความคิดเรากำลังจะมานั่งให้มันคิดแต่เราจะจับหลักอันหนึ่งที่เรียกว่า subject meditation หรือว่าอารมณ์กรรมฐานพูดภาษาเราภาษาไทยเราปรุงศัพท์คำนี้มาตั้งว่าอารมณ์กรรมฐานมันคิดอะไรไปให้มันคิดแต่เราไม่ทิ้งหลักนี้อารมณ์นี้อย่างสมมติว่าเรานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะคิดให้มันคิดไปแต่เราไม่ลืมเอาลมหายใจนี้เป็นหลักเอาสติเป็นเชือกผูกใส่หลักนี้แล้วก็ไปผูกใส่ตัวจิตที่มันคิดเชือกอย่าให้ขาดหลักอย่าให้ถอนมันคิดไปไม่ได้มากคิดเรื่องนี้นิดเดียวมันก็คิดเรื่องใหม่คิดเรื่องใหม่ครั้งแรกมันจะคิดไปข้างหน้าซะก่อนวันหน้าเลิกจากปฏิบัติทำวัดมเหยงแล้วจะไปตรงนู้นจะไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ปีหน้าเดือนหน้ามันคิดตนเองนั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่มันไปถึงไหนแล้วมันลักหนีจากตนเองแล้วช่างมันเราไม่ได้ไปกับมันเมื่อมันไปข้างหน้าสุดจิตเนี่ยมันไปหน้าซะก่อนเมื่อไปสุดแล้วมันจะไปไหนมันก็ย้อนหลังมันจะย้อนหลังจิตจะย้อนจำนะทีนี้จำก็ ็จะไปจำพฤติกรรมที่ตนเองทำดีทำชั่วไปจำที่ตนเองไปให้ทานไปทำบุญมานั้นนึกถึงตนเองไปตักบาตรไปทำบุญตอนนี้มันเริ่มสงบแล้วถ้ามันคิดย้อนหลัง3วันแรกมันอาจจะคิดไปข้างหน้าอย่างหนักแต่ถ้าลงไปถึง4วัน5วันแล้วจิตจะจำจำคืนไปถึงเด็กๆจำไปตั้งแต่ยังนุ่งผ้ายังไม่มั่นดีก็จำชั่วก็จำที่นี้เราไปทำดีเราไปทำบุญเราไปให้ทานมันไปจำจำมาแล้วใจอ่อนดีใจภาคภูมิใจบ่โอ้ตรงเนี้ยที่เรียกว่าจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละตนเองมันเกิดขึ้นมาเองเมื่อมาคิดถึงคุณงามความดีที่ตนเองกระทำนี้ไม่ใช่เราคิดแต่มันโผล่ขึ้นมาเองเรียกว่ามันเป็นสัญญาที่ได้กระทำที่จิตมันเก็บเอาไว้ก่อนที่จิตมันจะสงบนี่เหมือนกับน้ำน้ำมันขุ่นๆเมื่อเราเอาสารส้มใส่เข้าไปเมื่อสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันจะขุ่นมันขุ่นอยู่ข้างบนมันจะเริ่มใสจากข้างบนลงมาใสลงมาใสลงมาตะกอนนอนก้นลงไปเหมือนกันเมื่อน้ำมันขุ่นกลายเป็นน้ำใสก็สามารถมองเห็นกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่เอวังอวิละวิลัมหิจิตโตทุมเมโถเมื่อใดจิตนั้นไม่ขุ่นมัวไม่โง่เมื่อนั้นโสปสติท่านจะเห็นอัตถังปรัตถังอัตสาทันจะอาทีนวันจะนิสรนันจะประชานติเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวไม่โง่แล้วใสแล้วท่านจะสามารถมองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นหนทางออกจากโทษหนทางเข้าไปสู่คุณเหมือนน้ำที่มันขุ่นเมื่อมันใสแล้วก็สามารถมองเห็นตัวปูตัวปลาจิตใจมันจะไปคิดเรื่องเก่าของตนเองโอ้ฉันได้ไปทำบุญตรงนู้นฉันได้ให้ทานสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆเกิดเป็นกุศลอย่างมหาศาลเกิดความปราโมทปราโมทนี่เป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะที่เรียกว่าปมุชชะหรือปโมทยังแปลว่าเกิดความสดชื่นระลึกถึงความดีของตนเองแล้วมันเกิดสดชื่นขึ้นมาจากสดชื่นจากปราโมทก็ส่งให้เกิดปีติพอใจอิ่มใจแม้ฉันจะเกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากฉันก็ยังได้ทำบุญฉันยังได้ให้ทานฉันยังได้รักษาศีลฉันยังได้ขวนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญเก็บเล็กผสมน้อยดีกว่าบางคนที่เขาร่ำรวยเป็นเงินร้อยล้านพันล้านเขามัวแต่เพลิดเพลินสะสมบาปโอเรานี้โชคดีนะทุกยากยังได้ทำอย่างนี้มันเกิดปีติขนลุกขนพองน้ำตาไหลหนักๆเข้าจากปีติส่งให้เกิดปัสสัทธิปวดแข้งปวดขาหายไปจิตใจที่เกิดปีติปาปื้มจนเกินไปมากขึ้นพอปีติลดลงกายก็ลำงับลมหายใจนี่ก็ลำงับนางนาเข้าไม่มีลมหายใจหายเงียบจิตก็ดิ่งลงไปเพราะเมื่อเกิดปัสสัทธิกายลำงับจิตลำงับแล้วก็จะเกิดความสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเหตุแห่งการให้ทานเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เขาเอาทานนั้นมาเป็นบริวารแห่งจิตจิตเขาก็เลยเป็นสมาธิและลึกถึงการทำบุญทำทานของตนเองเวลาใดปลื้มขึ้นมามีปีติมีปาโมทย์เกิดปัสสัทธิมันผิดกับระลึกถึงความชั่วบางคนนั่งสมาธิไปน้ำตาไหลร้องไห้สะอึกสะอื้นเอาไม่อยู่ระลึกถึงกรรมชั่วไม่อยากคิดถึงแต่มันคิดถึงไปเล่นชู้จากผัวไปเล่นชู้จากเมียไปเล่นเมียชาวบ้านไปลักไปฆ่าไปเบียดเบียนคนอื่นมันรีคอร์สเลชั่นมันเอาคืนมาให้หมดเลยมันก็จำเอามาฟ้องตนเองทีนี้การให้ทานชนิดนี้แหละมันจะกลายเป็นบริขารบริวารแต่งจิตให้เกิดปาโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิเอกาทิภาวาคโตติได้พบความสุขจากสมาธิแล้วทีนี้จิตเดินหน้าเลย การขยันในการทำความเพียรไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาสอนจะเอาอย่างเดียวมีความสุขเรียกว่าพรหมจริโยคทังสุขันติมีความสุขอันยั่งลงสู่พรหมจรรย์อย่างชนิดที่บอกใครไม่ได้เพราะมันไม่ใช่วัตถุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาตายไปจิตชนิดนั้นเมื่อเวลาแตกกายทำลายขันธ์จิตดวงสุดท้ายของผู้ได้ฝึกจิตด้วยอาศัยการให้ทานมาเป็นปุ๋ยให้นั้นเขาเคยได้สัมผัสความสงบชนิดนั้นแล้วความสุขนั้นแล้วเมื่อแตกกายทำลายขันธ์จิตเขาจะน้อมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดจะเข้าสู่ความสงบอันนั้นเขาไปอุบัติขึ้นในพรหมโลกชั้นสุดทาวาส5อาวิหาอัตตปาสุทัสสีสุทัสสาอากนิฐาเขาจะสิ้นอาสวะที่สุดทาวาส5ไม่กลับมาอีกเลยวัฏสงสารเขาก็สิ้นไปตรงนั้นตรงนี้เองที่พ่อแม่ของเราบอกว่าอาสวะขยวะหังนิพพานะปัจโยโหตุเพราะนั้นการให้ทานให้มันเป็นน้อยๆก็ได้ประโยชน์ถึงกับสิ้นอาสวะไขถ้าทานอีกอย่างหนึ่งมันเพิ่มอาสวะเพราะนั้นจำเป็นจึงต้องศึกษาคนโบราณขออภัยอาตมาขอพูดเรื่องเสียงในฟิล์มภาคภาษาอีสานสักนิดหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องนี้คนโบราณภาคอีสานพูดว่าสุคนสุกินเขาภาษาสังมาต่างต่างคนต่างอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันสุคนสุธรรมบุญสางบุญพลาสังบส่งคือกันเนาะแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าต่างคนต่างก็กินข้าวเหมือนกันทำไมจึงพูดไม่เป็นภาษาเดียวกันภาษาทำไมจึงต่างกันเนาะเวลากินอาหารกินเหมือนกันกินข้าวปลาอาหารเหมือนกันต่างคนต่างอาบน้ำฉะไหนเกลี้ยงไม่เท่ากันคนหนึ่งยิ่งอาบยิ่งสกปรกอาบน้ำสกปรกอาบน้ำโคลนคนหนึ่งอาบแล้วหอมกลุ่นแต่สุดท้ายเกิดเปื่อยเกิดคันเกิดเป็นตุ่มเพราะเกิดสารอยู่ในน้ำหอมพวกเอซิสต่างๆพวกสาร CFC พวกคลอโรฟลูโรคาร์บอนที่เขาใส่ในน้ำหอมเอามาอาบบางคนอาบแล้วสะอาดฟอกด้วยสบู่นั้นท่านเปรียบเหมือนคนทำบุญให้ทานเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพูดเรื่องพรหมจรรย์เป็นแบบสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาท์ไลน์เป็นแนวสังเขปฝากพี่น้องชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาว่าเรามาบวชเนคขมจารีชีพรามนี้เรามาประพฤติพรหมจรรย์เต็มตัวทั้งพรหมจรรย์เบื้องต่ำพรหมจรรย์ชั้นกลางพรหมจรรย์ชั้นสูงกล่าวคือทานคือศีลคือภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมได้ยินดีปรีดาปราโมทในบุญยะเสกขาปุญญกิริยากุศลกิริยาที่ท่านได้กระทำนี้การกล่าวธรรมิกถาอนุโมทนาก่อนหน้านี้ก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสะซาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญปุญญสิกขาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงเป็นบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นสุดท้ายขอพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาปุญญสิกขาอริยายธรรมอันประเสริฐจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ